Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Razı olunan kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle zalimlere, kafirlere fırsat vermesin. Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Şuur ihsan eylesin. Evet kardeşlerim, Ramazan programlarımız devam ediyor. Gündüzleri oruç, geceleri iftar, ibadetle devam ediyor. Bugünkü sohbetimiz küçük bir kardeşimizin ricasıyla, program değişikliğiyle yapacağım. Küçük kardeşimizin şöyle bir ricası var. Allah hayırlar versin. Kızım size bazı şeyler söylemek istiyordu. Girizgahı da benim yapmamı istedi. Buyurun inşallah. Hocam ben biraz gerginim. Gerçi de en başta. Ama sizden bir isteğim var. İlk başta iki ders yapmamı isteyeceğim. Afra Hatun diye bir sahabe var. Bir de onu yapmanızı isteyeceğim. Bir de Ebu Hureyre. Yani bunların ikisini yapmanızı istiyorum. Çünkü bu konuda hiç sizin dersinizi görmedim. Yani bu konuda sizin dersinizi bir izleyeyim. İnşallah yapabilirsiniz. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Size de hayırlı namazanlar. Özellikle benim adım Afra olduğu için Afra Hatun özellikle çok ilgimi çekiyor. Size de hayırlı namazanlar inşallah. Evet. Bugünkü sohbetimiz küçük kardeşimizin isteği üzerine yiğit sahabelerden Afra Hatun'un hayatıyla alakalı bir sohbet inşallah. Evet kardeşlerim, tarih örnek alınacak, numune olacak birçok eşsiz insanın örnekleriyle doludur. Tarih sayfaları bu örnek şahsiyetler sayesinde karakterli, güzel insanlar yetişmesine sebep olmuştur. Her meselede Allah Azze ve Celle kitabında bize öncüler, İyilikte, takvada öncüler olun demiştir. Öncü olmak, iyi çığır açmak, insanların, arkadan gelen insanların önünde lokomotif olmak, birçok hayra sebep olmaya, birçok hayrı elde etmeye sebeplerdir. Allah hepimize hayır versin. O sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Afra Hatun'un hayatına geçmeden önce Afra, Arapça bir kelime, Arapça kökenli. İki mana yüklüyorlar buna kelimede kullanıldığı yere göre. Birincisi ayak değmemiş, ayak basmamış, bakir toprak manasında. Yani tertemiz toprak manasına kullanılıyor. İkincisi ise pembenin beyaza çalan rengine Afra diyorlar Araplar. İki manada kullanılmış. Ama bu insanın ismine döndüğünde isimler farklıdır. Yani isim farklı bir kişilik taşır. Her ne kadar belli bir şeylerin manasını taşısa da bir şahsiyete verildiğinde bu değişiyor. Özel isme girdiği için. Afra Hatun da bu ismi almış bir hanım sahabemiz. Allah kendisinden razı olsun. Afra Hatun ismini yiğitliğiyle, metanetiyle, sabrıyla duyurmuş bir sahabe. Hayatı hakkında çok detaylı araştırdığınızda bilgi bulamazsınız. Sadece bugünkü zikredeceğim bazı nüshalar var. Bununla tanınmıştır ama bu bile insan için nedir? Yeterlidir. Her insanın doğumundan ölümüne kadar illa detayları bilme, en ince noktasına kadar gitmeye gerek yoktur. Alınacak, örnek alınacak davranışlar varsa bunlar bizim için nedir? Yeterlidir. Afra Hatun da iman abidesi, çocuklar yetiştiren yiğit bir sahabe. Genç yavrularının Allah ve Resulü yolunda şehadetlerine sabreden bir hanım sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Evet, üç çocuğunu Bedir Savaşı'na katılmak için teşvik eden kahraman İslam hanımı. Genç şehitlerin annesi. Kendisi aslen Medineli ve Neccar oğullarının soyundan gelmedir. Onlara mensuptur. Babası Ubeyd İbni Salebe, annesi Ruat İbni Adiye'dir. Afra Hatun İslamiyet'i Medine'de tanımış ve hiç tereddüt etmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş sahabelerden bir tanesidir. Ve hemen beyat etmiştir. Ve o hicret ederek Medine'ye gelen Mekkeli muhacir kardeşlerine hizmeti şeref bilen bahtiyar bir hanımdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbisinin rızasını kazanmak için muhacir kardeşlerinin yardımına koşan, elinden gelen hizmeti hiç esirgemeyen, onlara şefkat dolu bir anneydi. Kardeşlerim, aynı yaşadığımız şu günlere gelecek olursak, bakın yakındaki komşularımızın bulunduğu yerlerde hep ateş var. Oradaki insanlar canlarını, namuslarını kurtarabilmek için hep muhacir oldular. Ve yollara düştüler. Ve evsiz, yurtsuz, bahtsız kaldılar. İhtiyaç içindeler ve yardıma muhtaçlar. İşte böyle bir ortamda onlara kucak açma, sevgiyle, merhametle, şefkatle yaklaşma, onlara her türlü yardımda bulunma kolay iş değildir kardeşlerim. Hele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına gidecek olursak, kıtlık, yokluk, sıkıntı içinde öyle bir ortama gidecek olursak, hakikaten böyle bir işi yapmak bir erdemdir. Bir cesaret işidir. Afra radıyallahu anh'ın ilk evliliğini Neccar oğullarından Haris İbni Rıfa ile yapmıştı. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi. Onlara Muaz, Muavviz ve Avf isimlerini verdi. Her bir oğlunu birer iman fedaisi olarak yetiştirmiştir. Afra Hatun hakikaten şecaat, cesaret sahibi, kahraman bir hanım sahabedir. Güçlüydü, kuvvetliydi. Hayatta elem ve kedere tahammüllüydü. Acılara karşı hep sabırlı davranırdı. Allah ve Resulü yolunda sebat eder, dünyevi sıkıntı ve çilelere aldırmazdı. Bedir Harbi olduğunda evladımın birisi yanımda kalsın demedi ve üç tane genç küçük körpe yavruyu Bedir'de savaş meydanına göndermiştir. Onların gösterdiği imani heyecandan son derece mutluluk duymuştu. Savaşta sergiledikleri kahramanlıklara çok sevinmişlerdi. Hatta iki oğlunun şehadetine sevindiği kadar diğer oğlunun şehit olamadığına üzülmüştü. Abdurrahman İbni Avf bu genç kardeşlerin Bedir'de gösterdikleri kahramanlığı şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çok eziyetler eden bir kafir vardı. Kelli felli ve hala bugün cahil olan, İslam'a karşı sert olan insanlara takılan bir isim var. Neydi bu isim? Ebu Cehil. Evet, Bedir günü Ebu Cehil kahramanlık şiirleri söyleyerek müşrik ordusu içinde dolaşıp dururdu. Anam beni bugün için doğurdu diyerek de övünürdü. Askerine bu sözlerle cesaret verirdi. Kendi kabilesi beni mahzun gençleri etrafına sarmış, yanına kimseyi yaklaştırmazdı. Böyle bir ortamda ben sağıma soluma baktım, Ensarlı iki genç arasında kaldığımı gördüm. Onlardan birisi bana doğru yaklaştı ve amca sen Ebu Cehil'i tanır mısın diye sordu. Ben de evet tanırım. Ey kardeşimin oğlu Ebu Cehil'i ne yapacaksın diye sordum. Genç delikanlı bana haber aldım ki o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sövermiş. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu görecek olursam ikimizden eceli gelen ölmedikçe şahsım oradan ayrılmayacaktır. Allah'a ahdettim. Onu gördüğüm gibi üzerine saldıracağım. Ya öldüreceğim ya da uğrunda öleceğim dedi. Genç kahramanca söylediği bu sözlere ve oradaki imanı, heyecanı hayret ettim. Öbür genç de diğeri gibi ahdetmişti. Çok geçmeden Ebu Cehil askerin içinde öteye beriye telaşla giderken gördüm. Gençlere görüyor musunuz işte aradığınız adam bu dedim. Gençler kılıçlarını sıyırdılar. Suratla hareket edip ikisi birden fırlayarak o tarafa doğru yöneldiler. Çifte şahin gibi süzülüp Ebu Cehil'e doğru koşmaya başladılar. Ani bir hareketle seyirtip onun üzerine hücum ettiler. Hamle üstüne hamle ettiler. Bu iki genç meğer Afra Hatun'un oğlu Muaz ve Muaviz'di. Evet. Allah onlardan razı olsun. Afra Hatun'un bu kahraman oğulları çok genç olmalarına rağmen kükremiş aslan gibi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanı Ebu Cehil'in üzerine çullandılar. Tabi Ebu Cehil karşısına kendisi gibi bir rakip istiyordu. Karşısına çullanan bu gelen gençleri, hele çocuk yaştaki gençleri görünce neye uğradığını bilemedi. Şaşırdı kaldı. Kılıç darbeleriyle çok derin yaralar aldı ve kıpırdayamaz hale geldi. Bu sırada Ensar'dan Muaz İbni Amr İbni Cemuh adında bir başka yiğit Ebu Cehil'i gözetip duruyordu. O da geldi ve birlikte canını cehenneme gönderdiler. Ebu Cehil'in son sözleri şu oldu kardeşler. Beni yani sizin darbeleriniz değil, sizin öldürmeniz öldürdü diyor. Yani kendisi güya çok büyük, kelli felli birisi. Öldürenler de garibanın çok zayıf çocukları. O da ne yapıyor? Ölürken bile kafir böyle kibirlenerek gitmiştir. Muaz ve Muaviz, Allah kendilerinden razı olsun, Ebu Cehil kafirinin işini bitirdikten sonra kahramanca çarpışmaya devam ettiler ve nihayet şehitlik mertebesine erdiler. Evet, Allah kendilerinden razı olsun. Afra Hatun, iki oğlunun şehit olduğunu haber alınca Allah'a hamd etti. Diğer oğlu Avf'ın onlarla birlikte şehit olamayışına üzüldü. İstiyordu ki o da Allah yolunda canını feda eylesin. Bu üzüntüsünü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bildirdi. Ey Allah'ın Resulü, iki çocuğum şehit oldu. Keşke Avf da aynı mertebeye ulaşsaydı. Acaba Avf onlardan daha mı geridedir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman dolu ve şehitlik özlemiyle yanan bu kalbe sahip bir anneye şu cevabı verdi. Hayır, Muaz ve Muavviz hayattan tam lezzet alamadan genç yaşta şehit oldular. Ama af da onlardan geri değildir buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Af radıyallahu anh da kardeşlerinin şehadetinden sonra çok büyük kahramanlıklar yapmış, cesaretle düşman saflarının içine atılmış, kahramanca savaşmıştır. Birçok düşmanı tepeledikten sonra o da şehadet şerbetini içmiştir. Evet, cennette inşallah kardeşlerine kavuşmuştur. Ne rıptaya layık bir hareket değil mi kardeşlerim? Ne kahramanlık, ne fedakarlık, ne candan bir gayret, ne yüce bir imanı heyecan, ne şerefli bir mertebe, ne kadar samimi bir muhabbet. Allah Azze ve Celle bizlere de böyle yücelikler nasip etsin kardeşlerim. İmanı heyecan ve gayretimizi daim eylesin. Bu şerefle yaşamayı ve bu şerefle ölmeyi nasip etsin. İşte Afra Hatun böylesine kahraman yiğitler yetiştiren bir anne. Allah bu annelerin sayısını artırsın. Eşlerimizi, çocuklarımızı da böyle şuurlu kılsın. Çocuklarını birer iman abidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve Resulü yolunda şehit olmalarına sevinen bahtiyar bir anne. İşte bu genç şehitler Afra'nın oğulları lakabıyla anılır olmuştur. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir sohbeti bizlere yapmayı nasip ettiği için Allah'a hamdolsun. Ve böyle bir istekle bu güzide sahabelerin hayatını anlatmayı vesile kılan Afra kardeşimize de Allah razı olsun. Hayırlı ömür versin. Onların yolundan gidenlerden eylesin. Ve kendinden başka kimseye muhtaç etmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.